اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنے کی نیت سے نیکی کی دعوت کی دھویں مچانے والے میرے میٹھے باپا، جس علاقے کی مسجد میں امام و انتظامیہ مسجد سنی ہونے کے باوجود دعوت اسلامی کے مدنی کام اور مدنی قافلہ کے لیے قیام کی اجازت نہ دے، وہاں مدنی کام کس طرح کرے؟ مسجد میں اجازت حاصل کرنے کی تمام تدبیریں ناکام ہو جانے کی صورت میں بامر مجبوری مسجد کے قریب ترین کوئی مکان کرائے وغیرہ پر حاصل کریں، اسی میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی قائم کر دیں اور وہیں مدنی قافلہ ٹھہرا کر جدول کے مطابق عمل کریں، مگر تاکید ہے کہ تمام نمازیں اسی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کریں، علاقائی دورے کے لیے مسجد سے باہر نکل کر درس دیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مزید دور ہٹ کر ورنہ مکان میں آ کر دیں، انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کو درس میں شامل کریں، نیکی کی دعوت میں نماز اسی مسجد میں ادا کرنے کی لوگوں سے درخواست کریں اور ساتھ ہی بیان سننے کے لیے مکان کا بھی پتہ بتا دیں، نماز کے بعد انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کو مکان میں لائیں اور مکان میں بیان کریں، ممکن ہو تو مسجد کے باہر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، امام صاحب یا انتظامیہ مسجد کی بالکل مخالفت نہ کریں، اگر لوگ پوچھیں تو صرف اتنا ہی جواب دیں کہ ہمیں اس مسجد میں قیام اور مدنی کام کی اجازت نہیں ہے، لوگ اگر بالفرض انتظامیہ وغیرہ کے بارے میں مشتعل ہوں تب بھی آپ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالیں، آپ مسلمانوں میں نفرت نہیں محبت کے پھیلنے کا سبب بنیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے اخلاص کی برکت سے اجازت کے اسباب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله